Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Αποστολή. Ο ίδιος. Φίλε μου, δεν θα φάω πολύ χρόνο από σένα. Αλλά ειλικρινά, όλοι αυτοί οι τηλεμαϊντανοί που βγαίνουν, δεν θα τους ονομάζουμε, ξέρεις ποιοι είναι. Πώς γίνεται λοιπόν ο Τζάμπα να έχει πεθάνει. Ο Τζάμπα πέθανε. Καλή. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το Τζάμπα. Δεν... Και ο συμπέθερος πλέον να παίρνει 25 εκατομμυριάκια με εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή θα τον πληρώνουμε εγώ και εσύ για το γάμο της κόρης του. Ποιος θα τον πληρώνει. Αυτό να μου πεις. Δηλαδή ψάξε εσύ, βρες μου άλλο μαλάκα λαό. Πες μου, ποιος. Όχι. Αυτό το μαλάκα λαό έχουμε, αυτός θα πληρώσει. Τα ψάχνουμε για ξένο λαό. Τους ξένους λαούς τους πνίγουμε, δεν τους βάζουμε να πληρώνουν. Αυτό να μου πεις. Απλά και όμορφα, τι θες τώρα. Και από εκεί και πέρα. Έχουν δολοφονηθεί τόσοι άνθρωποι. Βγαίνουν και προκαλούν πλέον, επειδή δεν έχουμε αντιπολίτευση, δεν έχουμε κάποιον να βγει μπροστά. Πόσο ξεφτυλισμένοι έχουμε γίνει πλέον. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και αυτός ο Τσίπρας πολύ αργά το πάει. Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια. Κοίταξε, ο άλλος έκανε πόσα χρόνια να φτάσει στην Ιθάκη και αυτός να μην κάνει λίγο κουπί. Δεν έχει διαβάσει όλο το σενάριο. Κάνει, ρε παιδί μου, αλλά να κεγόμαστε. Έλαβε, Αλέξη, έλαβε, παιδί μου. Τρέξτε το λίγο το θέμα. Δεν μπορεί ο άλλος. Σε έχουμε ανάγκη. Το έχω ανάγκη πολύ. Το έχω ανάγκη πολύ. Εσύ το έχεις ανάγκη. Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Εγώ δεν τον θέλω. Καλά, και τι θα περάσει, το δικό στο δικό μου. Θέλω γιατί είναι βάρβαρο. Σκίζει πάρα πολύ και φοβάμαι. Αχ, αυτό θέλουμε. Φοβάμαι το πέμπτο, ξέρει, θα πονέσει πιο πολύ και το τέταρτο. Αλλιώ. Ενώ το προτιμά από το Μητσοτάκη που είναι λιγότερο πονερό. Είναι πιο τρυφερό αγόρι. Έχει και συμπαραστάτε αυτά. Α, μάλιστα. Οκ, γούστα είναι αυτά, δεν κρίνω. Μα ναι τώρα, τι, δεν το γουστάρει. Είναι εγκόμενο. Εγώ όχι, είναι θέμα γούστου, είπαμε. Είναι εγκόμενο. Σα ευχαριστώ. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Από ταξί σε παίρνω τηλέφωνο. Είμαι αυτός που έχω κάνει τα παράπονα για το σπασμένο χέρι. Δουλεύω και μου έχουν βάλει ραντεβού στο ΚΑΤ για τον Μάρτιο. Η κυρία Ευθέρπη του Μητσοτάκη του Κουρλωμάτη, με το που χτύπησε τη φέρανε κατευθείαν εδώ πέρα και πήγε κατευθείαν για εγχείρηση. Το ίδιο είσαστε. Τι συγκρίνεις τώρα. Εγώ τουλάχιστον είμαι και Έλληνας πολίτης από Καλαμάτα. Καλά τώρα, εντάξει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, από τον αγώνα που κάνουμε εμείς οι ταξιτζίδες, βλέπω να βγαίνουμε εντελώς χαμένοι με τον κύριο Κυρανάκη. Αυτά ήθελα να δηλώσω. Μου φαίνεται πολύ άξιος ο κύριος. Είναι λοιπόν, κοινοβούλιο εδώ πέρα. Να μην τσιρίζετε. Έχω πελάτη τώρα και δεν μπορώ να εκφραστώ. Εντάξει, εγώ δεν έχω, αλλά λέω κανένα χωρατό. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Με τα τρανζιστοράκια, όσο υπάρχουν τα FM, μπορούμε να σας ακούμε ακόμα. Ωραία. Αλλά υπάρχει μια διάθεση να πάμε στα διαδίκτυα και τα δίκτυα. Ισχύει. Αν δεν υποστηρίζονται και από άλλες καταστάσεις, δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Στο ράδιο με μια γεννήτρια, όταν είστε εσείς στον μπομπό σας και εμείς όταν έχουμε τρανζιστοράκια και μπαταρίες, μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Να βάλουμε μπαταρία και στο YouTube, δεν κατάλαβα. Έτσι. Όσο για τον Ερντογάν, όσο είναι Ερντογάν επάνω, εντάξει, είναι αδερφός με τον Κυριάκο μας. Δεν έχουμε θέμα. Άμα φύγει αυτός, ο πατέρας Παΐσιος είχε πει ότι θα χάσουμε δύο νησάκια. Το είχε πει ο πατέρας? Ναι, ναι. Άμα το πει ο πατέρας, να το ακούσουμε, παιδιά. Να το δείτε λίγο πιο απέστο. Είναι το μόνο σίγουρο. Άμα ζείτε και ζούμε, θα το δούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πρέπει να ζούμε κιόλας. Δεν ζούμαστε, κύριε, δεν ζούμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, να κάνουμε. Θέλαμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν τρελή θέλαμε. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αποστολή. Εγώ είμαι. Τι λέω. Αποστολάκι μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Αγαπημένη μανάρι μου. Αγαπημένη μου. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είμαι μόναχο. Χρήστο Κούνου Μαλοποδό. Σε παίρνω τηλέφωνο και περνάω μπροστά την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με το που περνάω μπροστά, ρε φίλε, του σηκώνει. Σε έχω πάρει 10 τηλέφωνα. Πώς δεν είναι τυχαίο. Είναι το θαύμα. Είναι θαύμα. Είναι θαύμα. Το θαύμα. Τι λέει, ρε, όλα καλά. Καλά, εσύ. Καλά, μωρέ. Ήθελα να πω σαν το γαμμένο το κράτο πώ γίνεται, ρε φίλε, να μην έχουμε ούτε μία κάμερα με κάρτα μνήμη ενώ στην Ελλάδα δούμε δεν έχουμε. Τα πάντα, ας πούμε. Δεν ξέρω, και τι μαλακίες. Πώς γίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να γίνει μια απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία με κάρτες μνήμης. Ναι, ρε, σε πρέπει να βάλουμε κάτι μνήμης. Δεν θα περιμένουμε τώρα διαγωνισμούς. Μπαμπαμ, ευκαιρία είναι τώρα, έλα, εγώ θα τα λέω. Ευκαιρία για μάσα. Δεν τα σκέφτονται οι δεξιοί όλα. Τα λες, εμείς παραγγέλνουμε. Έτσι. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλνετε. Ένα Αποστόλη, πρόλαβα να με κεράσει απόψε. Τίποτα. Το πήραν άλλοι, Δεν πειράζει, εσύ ήταν καλά. Πακέτο. Έλα, καλή δύναμη, ευχαριστώ. Θα σε κεράσω άλλη φορά, αλλιώς έλα να πληρώσεις, ρε. Και αυτό είναι σωστό. Ναι, βέβαια, τι, να μην σε ενισχύσουμε, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Γεια σας. Άκουσα για την ιδεολογία. Ναι. Μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο. Ναι, ιδεολογία. Ίδια. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, κοίταξε, η ιδεολογία είναι αν την εφαρμόσεις από το άτομό σου, έχει καλός. Διαφορετικά μοιάζει με την ουτοπία. Α, ωραία η ουτοπία όμως. Την οποία ουτοπία από το 1917 μέχρι το 1990. Όπα, τι έγινε τότε. Ιστορικά εσύ ξέρεις. Α, εγώ τα. Ποιος θα εσύ τα ξέρεις. Εγώ όπου τα λες τα ξέρω. Είσαι γιος μου. Δεν θα ήθελα. Ως προς την ηλικία μιλάω, πρόσεξε. Α. Όχι ως προς το DNA μας, όχι, δεν θέλω ούτε εγώ. Μπάκα, όχι, σου κακόπεσα. Λοιπόν, πρόσεξε με. Η ιδεολογία, αν την εφαρμόσουμε σωστά και πρώτα από τον εαυτό μας, έχει καλώς. Διαφορετικά, όπως είπαμε, είναι η ουτοπία. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύκλος είναι το. Είναι στρογγυλός. Μακάρι να. Ευτυχώς. Και το κρύο τσουχτερό. Είναι το κρύο τσουχτερό. Να το αντέξω, δεν μπορώ. Πώς? Ευτυχώς που δεν είναι τετράγωνος. Να το. Γιατί κύκλους έχει η ζωή μας και κύκλους έχει το σύμπαν. Εκεί απάνω στηρίζεται. Είναι το πιο σταθερό γεωμετρικό σχήμα. Και κύκλους βλέπει και ο άλλος που κάνουν ένα έτσι στο rave party. Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι? Βλέπω, ναι. Κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς? Έτσι. Ναι, παιδάκι μου, είπαμε ο κύκλος. Εκεί στηρίζονται τα πάντα. Το ξέρω, αφού όλοι κύκλους βλέπουμε. Έτσι. Μα πρόσεξε. Είπαμε. Και ο Βαρουφάκης με το έκσταση κύκλους έβλεπε. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Έτσι. Έλα τώρα, μην το άστο το παλικαράκι στη θέση του. Οπα, με την αγκαλιά στην Παρθένα που είχε στο νησί, ήταν αυτό πέρα εκεί. Ποια Παρθένα, ποιο νησί, ποια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν Παρθένες σήμερα τώρα, άσε με. Λοιπόν, υπάρχουν, καλό μου παιδί. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε κάτι εμείς τώρα. Ε? Όχι, συνεννοηθήκαμε. Μ' άρεσε η κουβέντα μας. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σου και χαρακάντο στον κύκλο. Τον κύκλο πρόσεξε. Τον προσέχω, μην πέσω μέσα καμιά μέρα, φοβάμαι. Όχι, πρόσεξε, τον έχουμε. Σε λίγο πάω για ανακύκλωση. Να το και Πέμπτης, ωραίο. Προθύστερο, έλα, γεια. Και θα πέσω από το δέντρο σε λίγο. Καρπός ορίμασε. Ο κυκλικός καρπός, έλα τώρα. Κάμερα σε μένα, λοιπόν, έλα, γεια. Ναι, Αποστόλη, χαθήκαμε. Έτσι είπαμε. Ήταν δύο χρόνια. Ναι, δεν είπαμε έτσι. Μα εντάξει, χάνεσαι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Δώσε. Είναι ένα τραγούδι παραδοσιακό, αποκριάτικο. Καλώς τον τον Κωνσταντή που έχει ψωλή μεγάλη. Καλώς τον τον Κωνσταντή που έχει ψωλή μεγάλη. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν έχει μεγάλη. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι παραδοσιακό, αποκριάτικο. Όσο παίζει, εσύ μπορεί να αλλάζεις το όνομα Κωνσταντής και να βάζεις όλους όσους μας έχουν ρημάξει τη ζωή μας. Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Κύπρε, όλους. Και τους καινούργιους σωτήρες. Τα Αριστιανού, αυτά, όποιος έρχονται τέλος πάντων. Και μετά στην κοροδία αυτό το τραγούδι, στο ρεφρέν, που τραγουδάνε και λένε καλώστονε και μην αργείς και χώστονε. Κάνε εκεί τα δικά σου τα μαγικά, ταιριάζει και με το πνεύμα των ημερών της αποκριάς. Αυτά. Καλώστονε το Μητσοτάκη. Όχι ψωλή μεγάλη. Πόπο τη φούτσα. Δυο μισή πήγες μακριά και χωριά το κεφάλι. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Καλώστονε, καλώστονε. Αντώνη Σαμαράς. Και μην αργείς και χώστονε. Για μένα είναι μια επανάσταση. Μπορεί να μου κάνεις μια χάρη, ρε φίλε. Τι θες? Για Παρασκευή θέλω παραγγελία. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Να βάλεις το σκατόφυλλο τον γέρο να λέει ότι έπινε το ουισκάκι του με τον Μελκισεδέκ στην Κωνσταντινούπολη εκεί πέρα στο ξενοδοχείο. Ο Μελκισεδέκ είναι στην Κρήτη. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Τσακλαγιαγκίλ. Και θέλω, αν θα πει κάτι ο νέο, φτιάξε μου τα όμως το άμορφα και μετά βάλει το Παπαγιαννόπουλο και να λέει πας στο διάβολο. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft. Με ένα σκαφάκι πήγα στην Ικαρία. Με ένα Chris Craft, ένα Owens, 10 μέτρα. 6 μέτρων. 10 μέτρα. 6 μέτρων. Διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο. Διέσχισα το μισό νησί. Πήγα στον Εύδυλο. Και έφτασα στην Τουρκία. Και στη συνέχεια κατέληξα για το φαγητό στον κύριο Στεφανάδη. Και βρέθηκα στο ξενοδοχείο το κεντρικό τη Κωνσταντινούπολη. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Δεν αρεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Τον μαλάκια για λατζί. Α το διάλα από εδώ. Καλώ τον έτον Κωνσταντι που έχει ψωλή καντάρι. Κι όποια τα αρέσει πιο πολύ θα κάτσει να την πάρει. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Κανείς. Καλά. Να σου πω για την Παρασκευή, ξέρεις τι θέλω. Πού να ξέρω τι θέλεις. Έλατε. Λοιπόν, θέλω εκείνη τη φάσα, νομίζω την είχες κάνει την τελευταία μέρα πριν κλείσετε για καλοκαίρι. Φέτος. Ναι, ναι. Μπράβο. Ήθελε μαθήματα αυτός και του έλεγες ότι γίνεται με το OnlyFans. Και σου λέει γιατί είναι αυτό, ανεμιστήρες, τι μας. Αποκλείεται εγώ να είμαι τέτοιος βρωμιάρης. Δεν λέω για σένα, βρε. Α, για τον άλλον, ναι, ναι, πιθανό. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Καλησπέρα, σας ακούω. Μου έδωσε το τηλέφωνο ένας φίλος. Θέλω για μαθήματα φυσικής, δίνω τρίτη φορά πανελλαδικές. Ταλαντώσεις, κύματα, ηλεκτρομαγνητισμό. Α, τελώνια και τέτοια. Εσείς θέλετε ιδιαίτερο, δεν κατάλαβα. Θέλω ιδιαίτερο, ναι, διαδικτυακά όμως. Γιατί, πονάει ο κόσμος, συναρθείτε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στον δρόμο χάνω χρόνο, ενώ διαδικτυακά. Κερδίζετε χρόνο, ναι, αλλά χάνετε ποιότητα. Κοιτάξτε, είχα δοκιμάσει διαδικτυακά μαθήματα, ας πούμε, για πιάνο. Και πώς σας φάνηκε? Κοιτάξτε, δεν γίνεται σίγουρα. Είδατε, αλλά... η φυσική είναι σαν το πιάνο. Ναι. Μα άμα δεν το πιάνω, δεν γίνεται. Κοιτάξτε, έχω κάνει με καθηγητές 20-25 ευρώ, δεν ξέρω, εσείς πόσα παίρνετε την ώρα? Α, καλά μου είπατε τα ρήφα, γιατί θα έλεγα παρακάτω. 25-25. Ωραία, ναι. Κοιτάξτε, μπορούμε να αρχίσουμε κάποια μαθήματα έτσι προετοιμασίας για το καλοκαίρι τώρα? Μπορούμε να αρχίσουμε. Τι σύνδεση έχετε, ίντερνετ? Ίντερνετ έχω. Έχετε γρήγορη, δεν έχετε dial-up, τίποτα τέτοια, αυτά να σηκώνει η μάνα σου το τηλέφωνο και να κόβεται το ίντερνετ από το άλλο δωμάτιο? Όχι, όχι. Καλή γραμμή. Καλή. Μην παγώνει η οθόνη πάνω στο καλό. Όχι. Γιατί θα κάνουμε πειράματα. Ναι, 50 Mbps είναι. 50, καλά μου φαίνεται. Καλά, γιατί άμα είναι να κάνουμε το πείραμα, δεν μπορεί το πείραμα να παγώσει, να κοπεί στη μέση. Δηλαδή, άμα κάνουμε το πείραμα του Νιούτον, τι θα γίνει, θα μείνει στα μισά, μείνει το μήλο στον αέρα? Πότε μπορούμε να αρχίσουμε? Τι Skype χρησιμοποιείτε εσείς? Το Skype θα κλείσει. Το Skype θα χρησιμοποιώ. Α. Telegram έχω, Telegram και OnlyFans. OnlyFans τι είναι αυτό? Επειδή έχετε καλοκαίρι, είναι μια εφαρμογή που έχει μόνο ανεμιστήρες. Ναι. Είναι μόνο ανεμιστήρες, έτσι για να γίνεται και το μάθημα πιο ευχάριστο τώρα που είναι καλοκαίρι και σου εκπέμπει αέρα, ας πούμε, η οθόνη από τον ανεμιστήρα. Μόνο ανεμιστήρες όμως έχει. Ναι, αλλά πώς θα κάνει? Δεν επιτρέπει το air condition, γιατί στο πείραμα πάνω με έχει air condition, θα αλλάξει θερμοκρασία του δωματίου και μας χαλάει το πείραμα. Καλώς τον έτον Κωνσταντίο που γάμει και δέρνει. Γιατί είναι περιζητητός όλη την οικουμένη. Καλώς τον έκαινε να γεις, τη νύχτα να έρθεις να με βρεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, ήθελα χθες το βράδυ άκουγα ραδιοφωνάκι στην καμπίνα, έτσι, ίντερνετικά. Οπα. Ναι, εντάξει. Πάλι στην καμπίνα βάζουν βιντεοκασέτες. Εσύ ραδιοφωνάκι, ο καθένας μου ό,τι φτιάχνεται. Λοιπόν, λέγε. Μπράβο. Λοιπόν, και άκουγα τον Ανθρωπάκο, την Τζανακλίδο. Να το. Το βράδυ. Συγχρονίσιτη, συγχρονίσιτη. Λοιπόν. Και σήμερα το βάλαμε στο ράδιο. Το βάλατε σε τουρκικά, ήταν αυτό, δεν κατάλαβα ακριβώς. Όλα ίδια είναι οι γλώσσες του κόσμου, είναι όλες. Κανένα πρόβλημα, εννοείται. Και ήθελα σήμερα να σε πάρω τηλέφωνο να μου το βάλει την Παρασκευή. Βάλτε την Παρασκευή να τα ακούσω πάλι. Το ελληνικό. Το ελληνικό. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, friend. Λοιπόν, για την Παρασκευή, ρε φίλε, θέλω μια παραγγελία. Για δώσε. Αφιερωμένη στην Κατιανού. Οπα. Η οποία έχει μπερδέψει την ιδεολογία με το ευχολόγιο. Εντάξει, συμβαίνει αυτό σε συγκεκριμένο χώρο. Θα βάλεις λοιπόν από τη Στεφανία, την ταινία Η Στεφανία με τη Λάσκαρη, εκεί που τη φωνάζει η δεσμοφύλακας, νομίζω είναι η Ταστό Καβαδία, και τη λέει γιατί το έκανες αυτό, που πέταξε το σφουγγαρόπανο, και λέει αυτή από ιδεολογία. Τέλειο. Και θα το φτιάξει. φτιάξει έτσι, θα το βάλει μαζί με αυτά που λέει η Καριστιανού και θα βάλει το σφουγγαρόπανο για να λέει από ιδεολογία. Δεν έχω τίποτα να σα πω. Πραγματικά εγώ πέταξα το σφουγγαρόπανο στο πρόσωπο τη υπιστάτρια. Δηλαδή δεν έχει καμία δικαιολογία. Όχι, κυρία. Γιατί το έκανε αυτό, έχει τίποτα με την υπιστάτρια. Δεν σα είπαν γιατί. Όχι. Περιμένω να μου το πει εσύ και γρήγορα. Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά. Για ποιο λόγο. Είχα την περιέργεια να δω πώ θα μοιάζει το μούτρο τη μέσα στα βρώμικα νερά. Δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Τον εκδικητή κάποιον που σου έχει κάνει κακό, το καταλαβαίνω. Αλλά μια γυναίκα που δεν έχει τίποτα μαζί τη. Γιατί. Από ιδεολογία. Μια καινούργια ιδεολογία. Μια καινούργια ιδεολογία. Που έχει πάνω απ' όλα. Τη σφουγγαρό πάνω στο πρόσωπο τη υπιστάτρια. Καλώ τον Νέτο Κωνσταντή που φτάσε με στη χώρα. Άλλε θα το γλεντήσουνε κι άλλε θα πάρει μπορά. Να σου πω κάτι, μια αφιέρωση για την Παρασκευή να σου πω από τώρα. Ναι, για πες. Αυτή η Κατερίνα Λιόλιου, πώς τη λένε, ο λογαριασμός. Mm. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και πληρώνουν τώρα τον λογαριασμό. Εννοείται ότι είναι και ο γυμναστηριακός μέσα. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Τζάμπα πέθανε. Ο Κάλλιο, Κάλλιο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας. Όσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. 1,101,110. Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Μπορώ να. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Κυρία Βαρία. Αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ. Και με το ευρώ καλύτερα. Μήπως θα θέλει κάποιος να του συμπληρώσω. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Άντε βρε κομμουνιστικό κατακάστη, τι κάνεις τόση ώρα. Άσε μη σου πω τώρα με ποιον μίλαγα. Έλα λέγε. Για την Παρασκευή, παραγγελίες και αφιερώσεις. Το πρόνοια σαν τριαντάφυλλα του Πασχαλίδη με την Ίκαρη που το λένε και θα ήθελα να το αφιερώσω στις ματάρες. Σε ποιες? Στις ματάρες βρε μαλάκα. Ποιες ματάρες? Στις δικές μου τις ματάρες, ξέρω εγώ που θα πάει. Α, θες να τα μαθαίνεις όλα, λέτε. Καμάκι, μέσω εκπομπής κάνεις βρε γελίε. Δεν ντρέπεσαι. Αμένεις και όταν στέλνεις από την πάρτη τηλέφωνο ρε κότα. Υπάρτον ποιος είναι, δεν ξέρω. Όχι, όχι, είναι λόγος. Μια χαρά δεν είναι. Ή αυτός είναι ο λόγος, ότι σε κότα. Καλά, καλά. Βάλε σε αυτό που σου λέω και θα το λύσω το θέμα. Καλά. Χρόνια σαν τριαντάφυλλα ξεράμε στα βιβλία τα δέντρα που ήταν άνθρωποι έχουν μαρμαρωθεί. Παλιό και μάλαμα σαν ακριβή φιλία. Κορίτσια που γεννήθηκαν κρατώντας το σπαθί. Καλησπέρα Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Ίδια. Θέλω παρακαλώ να βάλω ένα βίντεο στα σχόλια να δείτε ότι ο Γεωργιάδης έχει πει ότι αν βάλουμε βάρκα να εμποδίζει τη βάρκα, είναι παναπροώθηση pushback και είναι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, τα pushbacks. Τα pushbacks σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι παράνομα. Εδώ τώρα, Βορύδης, Γεωργιάδης, νομίζω και ο Μητσοτάκης είπαν ότι ο νόμος και ο Πλεύρης, ο νόμος είναι το λιμενικό να αποτρέπει. Ναι. Άρα να κάνει επαναπροωθήσεις. Τι από τα δύο ισχύει. Ό,τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχύει. Σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπα. Να. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το είπε. Αυτό ισχύει. Τι να ισχύει. Την Παρασκευή, παρακαλώ, βάλτε και τον Γεωργιάδη που είπε το 2020 ότι είναι παράνομο και τον Βορύδη που είπε ότι η δουλειά του λιμενικού είναι να αποτρέπει. Αυτό το οποίο, γιατί αλλιώς ξέρετε, το λιμενικό μετατρέπεται σε επιτροπή υποδοχής. Δηλαδή θα βλέπει τις βάρκες και θα πηγαίνει δίπλα τους και θα περιμένει να φτάσουν προκειμένου να υποδεχτεί τους παράνομους μετανάστες. Δεν κάνει αυτό το λιμενικό. Η αποστολή του είναι η αποτροπή της μετανάστευσης. Τα pushbacks σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι παράνομα. Όταν διαπιστώνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια βάρκα, η ευθύνη του λιμενικού είναι να πάει και να αποτρέψει την είσοδο. Παράνομα. Καλώς τον Έλα, Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Από Ουγγάντα σε έχω παρμένο. Τι κάνετε? Καλά. Λίγα από κρυά. Πήρα να υποστηρίξω και να ευχαριστήσω τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει το μαροκινό διακινητή που έχει κατηγορηθεί σαν διακινητής και έχει προφυλακιστεί στοιχείο. Γιατί είδα ότι ο υπουργός, ο γιος του Πλεύρη, του στοχοποίησε σήμερα ότι δήθεν είναι μέλη εργαζόμενοι σε ΜΚΟ και δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να συμβαίνει. Θα την κερδίσουν και αυτή τη δίκη και απλά επειδή ο ένας από αυτούς είναι Σαμιώτης και ένας ωραίος Σαμιώτης που κάνει τον αγώνα του μέσα από αυτό το κανάλι κόντρα στο σύστημα, θέλω να σε παρακαλέσω να βάλεις η Παρασκευή εντοστικάκι που πρότεινε στη συνέντευξή του να ακούσουν όλοι, με ένα λιμενικό να εμβολίζει μέρα μεσημέρι μία βάρκα μεταναστών, να ακουστούν τουλάχιστον οι φωνές από τις μανάδες, τα παιδιά και τους ανθρώπους που είναι μέσα στη βάρκα την ώρα που το εμβολίζει το λιμενικό. Και αφιέρωσε τους και ένα τραγούδι. Τους υποστηρίζει ο λαός της Σάμου, όσοι δεν έχουν μαυρίσει την ψυχή τους. Για όσους ενδιαφέρονται, για όσους θέλουν να δείξουν βίντεο, για όποιος πραγματικά θέλει να δείξει βίντεο πώς γίνονται αυτές τις πρακτικές, αυτό είναι ένα στικάκι με έναν εμβολισμό του λιμενικού σε μία βάρκα σε άλλη περίπτωση. Το θέλετε, δείξτε το στα κανάλια σας, δείξτε το στα πανελλήνια μέσα, να δείτε πώς γίνεται. Δείτε τα παιδιά να ουρλιάζουν και δείτε από πάνω τους λιμενικούς να εμβολίζουν. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε? Αν δεν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, μπορούμε να βάλουμε κι άλλο μαροκινό μέσα και 9 Αιγύπτιους να θεωρούμε ότι οι διακινητές είναι τα καθάρματα, αυτοί φταίνε, αλλά να πάμε να τους βρούμε τους διακινητές. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι διακινητές. Σαν το μετανάστη στη δική σου γη. Μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή.